baixamos outra vez a música, que temos outro lado do fío telefónico a Vanessa. Vanessa vai se nos presentar, xa nos dirá quen é, pero queremos que nos fale dunha cousa interesante que vai a realizarse nun poviño que hai ali en Galicia, o ladiño de Monforte, que é o pobo natal de, me parece a min, de Julia Otero. Vamos alá. Vanessa, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Sí, non estou errado, non? Non, é así, É así. Bueno, pois eu quería que te presentes. Vanessa, algo máis? Ou Vanessa? Sí, Vanessa Rodríguez, somos 4 persoas, sí, que formamos parte de unha pequena comisión de festas de aquí na parroquia da Penela, Monforte de Lemos. Sí, a Penela, ese sí. A aldea o poviño que está aí ao lado de o corón de Monforte, sí. Que vades a celebrar un acto importante, que xa é o segundo ano, ¿verdad? O segundo cocido, sí, da Penela. Sí. A verdade que empezamos como levábamos 10 anos sin festa aquí neste pobliño. Juntámonos 4 veciños, un deles é meu irmão, dous veciños máis. Empezamos a facer a festa, por probar, porque somos moitos jóvenes, e por animar un pouco. E facemos o ano 3 festas, o que é a festa do povo, primeiro fin de semana de agosto. Sí. Despois facemos un agosto hacia noviembre e outubro. Está ben. E un cocido hacia marzo, que é o día 7 de marzo este ano. Bueno. Pois felicitacións. Que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, xa sabes, te teredes moito éxito. Bueno, pois moitísimas gracias. Ese segundo cocido é ademais un cocido especial que preparades con moitísimo cariño e agarimo, non? Cocido completo, como que nos, sí, dixeron a nosotros, sí, que ten, sí, de todo, vamos. Sí. Este ano levamos sopa de cocido. Anda. Leva polo, leva orella, leva costilla, leva garbanzos, cachucha, sí, sí. Bueno, de postre despois levamos ou filloas ou orellas de carnaval. Carai, e despois iso acompañado con viño da Ribeira Sacra, seguro, sí. Pan de primeira calidade, café... Da panadería da Penela, temos tamén unha panadería aí que... Xa che digo, pan de primeira calidade, café, gotas, e ao mellor hasta sodes capaces de rematarla cunha queimada, non? Bueno, este ano creo que o da queimada non vai poder ser, porque non está que na fai. Ah, amigo, bueno, é igual. Este ano creo que non vai poder ser. Bueno, pero é igual. Pero bueno. O caso é disfrutalo. E ademais, despois non é somente eso, o alimentación, a gastronomía, sino que ademais estaredes acompañados dun DJ, teño entendido, un tal Rafa, que ten algo que ver coa música, entonces para baixar a enchenta, pois mover o esquelete, non? Sí, despois amenitarnos en la tarde, que xa o trouxemos o ano pasado, porque o cidadano ano pasado é unha pasada, moi ben. Sí. Ou seja, os que queiran poden poñerse en contacto con vosotros, que ademais tendes aí nunha páxina, teño entendido, o segundo, sí, cocido da Penela, que tamén Adrián, pongo, Adrián, sí, dixeche que era... Ese meu irmão que tamén ten... Bueno, era para que fora máis fácil para poder seguir as entradas, ten un taller aquí en Monforte. Ajá. Entón, pois puxémonos os dous para vender as entradas, para quen queira vir a comer, pode quen queira. Xantar con garimo e con cariño, claro que sí. Bueno, por si acaso a cousa vai mal, pues, tendes unha carpa. Sí, sí, xa o fixemos ano pasado tamén con carpa, por si acaso, como este tempo non se sabe aquí, claro, como vai actuarnos. Sí, sí. No, bueno, agora ainda tende sorte, que no, o asunto de momento lozo sol, non? Levamos 2 ou 3 días e caíron unhas gotiñas, pero bueno, por ahora... Sí. Luce máis o sol cada choito. Moi ben, moi ben. Bueno, pois agradecerche moitísimo a comunicación que nos das, esa información tan especial dese segundo cocido da Penela. Que teñades moito éxito e moitísimas grazas por participar con nosotros. Gracias a vos. Veña, moitísimas gracias. Vanessa, unha aperta grande. Igualmente. Ata outro momento, veña, hasta logo. Mandaremoslle esta audición a Vanessa cando rematemos o programa. Desexámoslle moitísimo éxito. Continuamos con música e máis programa, queridos. Entra e sai o sol, vai no seu crisol e a sorte é o meu soporte. Sobe e baixa o sal, cai o chan, o mal e a vida vai na saída. E assim toda fartura escoce polas costuras. E assim toda cordura escoce polas costuras. Vai e vem a luz, subo e baixo a cruz e a morte. É o meu resorte. Ser porque ti estar, porque ti das o abrigo que ven contigo. E así toda cor.